वराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम। देखो भाई, अपना खुद विचार किए बिना काम नहीं होता। आप जाओगे दूसरा काम कर देगा, दूसरे से नहीं, और खुद तैयार होना पड़ेगा। गीता में कहा है उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादियत। अपने आप अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन आप खरीदना चाहिए। आत्म ही वही आत्मनो बंधु, आत्म ही वही पूरा आत्मन, अपना आप ही अपना भैरी है, आप ही अपना मित्र है। तो खुद वो आप से करना चाहिए, दूसरा सहायता कर सकता है, परंतु काम खुद को करना पड़ेगा। जैसे भूख लगे तो भोजन खुद को करना पड़ता है, प्यास लगे तो जल खुद को पीना पड़ता है, रोग हो तो दवाई खुद को लेनी पड़ती है। ऐसे ही आध्यात्मिक उन्नति करना हो तो खुद को करना पड़ेगा। खुद आप जब तक तैयार नहीं होंगे तब दूसरा नहीं कर सकेगा। आप तैयार है तो मदद कर देंगे दूसरे। मदद तो ऐसी विलक्षण बात है कि जो आपको दुख देने वाले हैं उनकी भी आप मदद होगी। वो देंगे कष्ट तो आप दोगे लाभ, ऐसी विशिष्ट बात है। परंतु पहले खुद आप तैयार हो जाओ। खुद तैयार हुए बिना काम नहीं चलेगा। एक एक भाई एक एक बहन अपने एक बार तैयार हो जाओ, दूसरे से होगा नहीं, निश्चित बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम पक्की। तो भोजन किए बिना दूसरे के भोजन की तृप्ति कैसे हो जाएगी? ऐसा भी उपाय तो है, पर ऐसा उपाय करने में बड़ी कठिनता है। सर्वथा किसी के अधीन हो जाओ, ऐसे मनुष्य मिलते नहीं आज। इस वास्ते स्वयं को करना ही पड़ेगा, ये निश्चित बात है। बिना आप खुद के किए हुए काम नहीं होगा, इस वास्ते खुद को तैयार होना पड़ेगा। बड़ी सुगम बात हो सकती है, जैसे बड़ी सुगम बात है किसी को बुरा न देखना। ये तीन बात मैं कहता हूँ, पहले कही हुई है फिर कह देता हूँ, सरल है सीधी है, परंतु ये खुद आपको स्वयं मानना पड़ेगा। किसी को बुरा देखूंगा कि वो बुरा आदमी है, ऐसी बुराई स्थापन मत करो, अपने में भी मत करो मैं बुरा हूँ, दूसरे को भी ये बुरा है, ऐसी स्थापना मत करो किसी प्राणी में किसी में भी। क्योंकि वास्तव में बुराई आगंतुक होती है सबके सब परमात्मा का अंश, वही अंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से मेरा ही अंश है, तो भगवान का अंश तो बुरा कैसे हुआ? जैसे आप स्नान घर में साबुन लगा लेते हैं और दर्पण भी रहता है, तो दर्पण में देखे सब साबुन लगाए हुए तो कहीं फफोला कहीं लकीर कहीं कहीं दिखेगा, परंतु आपके ये मन में बना रहता है कि ये ऊपर है भीतर नहीं है, पानी डाला और साफ जा रहा है, ऐसा तो पद्धा रूप देखने पर भी आप घबराते नहीं हो। क्यों नहीं घबराते हो? कि आपके भीतर ये भावना है कि भीतर अच्छा है, ये ऊपर ऊपर है। इसी तरह संसार में खराबी ऊपर ऊपर है, भीतर परमात्मा लाने सब के सभी कितना ही बुरा हो कितना ही खराब हो वो है परमात्मा का आयुष्य, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। भगवान के ममशो जीव लोग जीव भूत सनातना, कितना ही खराब है तो ममई वंश अंश मेरा है, इस वास्ते बुरा समझो मत। ये बात आप मानो पहले, बुराई करता है आपके साथ बुराई करी है आपको दुख दिया है, परंतु वो बुरा है ऐसा कायम मत करो। अपने से भी बुराई हो जाती है कोई तो मैं बड़ा बुरा हूँ ऐसे कायम मत करो। बुराई आ गई वो सुधारनी नहीं चाहिए, वो बुराई छोड़ो और मैं बुरा हूँ ऐसा मत मानो। एक बात अगर आप धारण कर लो बहुत लाभ की बात है, नुकसान नहीं है इसमें। आपको नुकसान दिखता है कि जो दूसरा बुराई करता है तो दूसरा तो बुराई करनी चाहिए, ये नीति की बात हो सकती है, धर्म की भी नहीं है और मोक्ष तो है ही नहीं। आप जब कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, भगवान का प्रेम चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, तो इतनी कृपा आपको करनी पड़ेगी। भीतर से किसी को बुरा मानो मत, और आपकी बुराई कर दी तो आप ध्यान से सुने मेरी बातों को, मेरी बात ध्यान से सुने। जो बुराई करता है वो वास्तव में आपकी भलाई करता है, ये आप ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? कोई न कोई आपका पाप होने से कोई बुराई करता है तो बुराई करने से आपका पाप कटता है, तो पाप रहना चाहिए करना चाहिए। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है तो नुकसान ऐसे नहीं पहुंचा सकता। आपका पाप ना हो, नुकसान आपके होने वाला ना हो या दूसरा नुकसान कर दे, ये संभव नहीं है बात। भगवान के जीते जीते ऐसे कोई कर दे ये संभव नहीं है, तो आपका बुरा कोई कर सकता नहीं। अगर आपका बुरा होने वाला है वो तो होगा ही, वो तो बुरा हो कर रहेगा, वो नहीं करा तो दूसरा कोई कर देगा, दूसरा नहीं करा तो देवी संशय हो जाएगा। तीन तरह से होती है करता, दूसरे करने से होती है और अचानक ऊपर से पत्थर गिर पड़ेगा, कोई ऊपर से बक्सी गिर जाएगा, इसे देवी घटना होती है। और कभी कभी ऐसी होती है कि अपने काम करते हैं, अपने काम करने से ही उल्टा काम हो जाता है। तीन तरह से होता है, तो होनहार वो तो हो गए, हो तब हो तो बड़ो बली ताको अटल विचार, किन माने मानी नहीं होनहार से हार, होनहार से हार माननी पड़ती है, वो होने वाला होगा। इस बात से हमारा तो होने वाला था, ये निमित्त निमित्त बन गया। सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की, आप किसी का बुरा करते हैं तो उसका बुरा आपके करने से अगर हो जाता है तो उसका बुरा होने वाला था। आप बीच में पड़ गए, मुफ्त में पाप के भागी बन गए। आप पाप के भागी ना बनते तो उसका बुरा होने वाला था, वो हो गई। चोरी करने वाला स्वयं चोरी करता है, ये बुरा काम किया है, जिसकी चोरी करता है उसे तो भला होता है, क्यों बुरा होने वाला है वो हो गया तो भला हो गया, पाप कर गया उसे तो अच्छा हो गया। ये समझते नहीं आप, ध्यान नहीं देते। बुरा होने से पाप कटते हैं, आप पाप करते हैं तो पाप करना चाहिए रहना चाहिए, कोई बुरा कर सकता नहीं। परमात्मा के दरबार में बुरा कैसे कर देगा? हमारा कोई दोष है ही नहीं, हमारा कोई पाप है नहीं, कोई बुरा कर देगा? संभव नहीं है। इस वास्ते हमारा तो बुरा होने वाला था, दूसरा बुरा करके बुराई में निमित्त बन गया, पाप का भागी बन गया। उस पर दया आनी चाहिए, फिर उसे भला करना चाहिए। उमा की उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों के स्वभाव मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पे भलाई क्यों करते हैं संत? क्या बेअकल है? क्या संतों में बुद्धि नहीं है? क्या सभी मूर्ख है? क्या मूर्ख तो ऊंची पदवी कैसे प्राप्त करी है? संत कैसे हो गए? तू भी बुरा करते नहीं है, बुराई कर दी तो फिर कर दी, वो तो निमित्त बन गया था। तो बुरा तुम्हारे होने वाला था, दूसरा हुआ है। होने वाला बुरा नहीं हो, दूसरा बुरा कर दे, ये संभव ही नहीं है। कोई कर पड़े कर सुना हमारी तो कोई बुरा करता ऐसा मत मानो। और अपने बुराई क्यों करें? जब बुराई करता है वो खराब चीज है, तो खराब चीज आप क्यों करो? बुरा करना खराब है तो आप करो, वो अच्छा हो जाएगा। वो बुराई नहीं है क्या? आप खुद बुराई करते हो, वो जान करके बुराई करते क्यों हो आप? ये बहुत बड़ा भाई दोष नया करते हो। नया वो तो बुराई करता है आपके पुराने पापों का नाश करता है, आप स्वयं बुराई करता है अपनी। और आप बुराई करो तो आपकी बुराई हो जाएगी, वो बुरा होने वाला होगा ही, वो तो होते ही हो ही रहेगा, आपकी नई बुराई हो जाएगी। क्या फायदा नहीं रहा आपको? इस वास्ते तीन बात अगर ध्यान कर ले आप तो सत्संग किया हुआ सफल हो जाएगा। किसी को बुरा समझो मत, बुरा आगंतुक है, आया हुआ है, बुरा है नहीं, है तो बीच में परमात्मा का अंश। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी। ईश्वर अंश है, बुरा ही नहीं, उसे भीतर ऊपर से बुरा हुआ है। जैसे स्नान करते हुए साबुन लगाते हैं तो काश में नहीं, वो बुरा दिखेगा, पर वो ठहरेगा क्या? वो है नहीं आप, उतना जैसा हो जाएगा। इस तरह से वो बुरा ही ठहरेगी नहीं, वो है नहीं। इस बार बुरा नहीं है, बुराई वो करता है तो हमारा भला करता है। बुराई करने वाला भलाई करता है आपकी, आपके पापों का नाश करता है, आपका बुराई नहीं करता है, आपको देखता है बुरा। आपका धन नष्ट कर दिया, आपको बीमार कर दिया, आपको दुख दे दिया, जंत्र मंत्र कर दिया, तंत्र कर दिया, ऐसी कर दिया, कहीं क्या करेगा वो? करेगा ही, आपका दोष वही नहीं पूरा कर दे, आपका संभव नहीं है। परमात्मा के राज्य में कैसे कर देगा? इस वास्ते बुराई आप बुरा सोचो मत, बुरा अच्छा हो मत, बुरा करो मत। अगर ये तीन बातें आप ही कर लो, अरे बुरा बोलो भी मत, बोला सुना ही मत, तो बढ़िया पास हो जाए, मैं तीन से ही कम से जाएगा। ये अगर आप ध्यान कर लो तो बहुत लाभ की बात है, सत्संग किए हुए का आपको फल मिलेगा, लाभ होगा, अंतकरण शुद्ध होगा, आपके पाप कटेंगे, निर्मल हो जाएगा, आप भगवान के नजीक पहुंचेंगे, दूरी दूर हो जाएगी, लाभ होगा। किसी का भी बुरा करते हो तो बुरा जिसका होता है उसका तो होने वाला है, आप कर नहीं सकते। तो आप बुरा करते हो वो आपकी बुराई होती है, उसके लिए पापा का नाश होता है। जैसे आपका बुरा करने से आपके पापों का नाश होता है, ऐसे किसी का बुरा करोगे, जिसका बुरा करोगे उसके पापों का नाश हुआ, तो उसका तो बुरा होता नहीं। आपने एक नई बुराई करी, मेरा पाप आपने कर लिया, वो पाप आपको भोगना पड़ेगा, स्वरूप होना पड़ेगा। अवश्य में वो भोगते विम कृतम कर्म शुभ अशुभम, शुभ शुभ कर्म किया हुआ शुभ अशुभ अवश्य में भोगते विम ना भूतम खीय दे कर्म कर्म शोत जते रही सड़क सड़म कर्म बीत जाते जाएगा नहीं, वो आपको भोगना पड़ेगा। भजन स्पर्श से नाश तो हो जाए, प्रयास से नाश हो जाए, ये बात हर गए, परंतु भोगना पड़ेगा आपको, प्रयास करना पड़ेगा। तो अपना किया वो कर्म अपने को भोगना पड़ेगा। जब उसने बुराई की, उसको आप बुराई समझते हो और उसे बुराई करते हो, क्या ये भलाई है? आप समझे ये भलाई है क्या? किसी का बुरा करना भलाई है क्या? तो जानकर ही बुराई करते हो तो आपकी तो बुराई बल्ला बनेगी, उसे तो बुरा होगा कि नहीं होगा संदेह है, आपका तो बुरा जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है। उसका बुरा हो जाए न हो जाए ये आपकी हारी बात नहीं है, अपना तो बुरा काम हो गया जो बुराई करी हमने। इस वास्ते निश्चय करो, पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। इस वास्ते किसी को बुराई करना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं, किसी को बुरा चाहना भी नहीं। बुरा चाह तो आपको पाप लगेगा। ये जो आया है करी कर एक पुनीत प्रतापा, मानुष पुण्य होए नहीं पापा। तो मानुष पाप अगर नहीं होगा, ये छूट दी गई है, पर ये बढ़िया बात नहीं है। मानुष पहला मानुष में मन में भाव होता है, पीछे आदमी करता है उस क्रिया से। तो पहले खराब भाव आया है, खराब ही है, ये अच्छा नहीं है, उसको शुद्ध बनाओ। और अशुद्ध नहीं बनाओगे तो सत्संग करने वालों में और नहीं सत्संग करने वालों में क्या फर्क रहा? आपने बातें सुनी और सत्संग नहीं करता उन्होंने सुनी नहीं, तो सुनने वाले में नहीं सुनने वालों में क्या फर्क रहा? आप भी जो बुरा करते हो दूसरे का, तो सत्संग में क्या फायदा हुआ? भगत पर लड़ने वाले कहते हैं धूल तेरे सत्संग में, तुम्हें लड़ता है तो सत्संग में धूल पड़े क्या फायदा निकला? आपको फायदा मिलेगा, हमारी तिरस्कार होगा, हमारे सत्संग का तिरस्कार होगा, हम गीता का तिरस्कार होगा, धूल सारी गीता में, धूल सारी रामायण में, तो रामायण पढ़ता है ऐसा करता है तो फायदा क्या हुआ? आप बुरा मत करो, इस बात से कर्मियों का अनुसरण हो जाता है, ऐसे ज्ञानियों का अनुसरण है, ऐसे भक्तियों का है। सब में भगवान को देखो, आप को नमस्कार करो। आश्रय चांडाल है, वो खराब लिखा है, कुत्ता चांडाल गऊ गधा, इनको नमस्कार करो, लंबा पढ़ के दंडवत करो, भागवत में लिखा है। लज्जा मत करो, शर्म मत करो, सभी देखे क्या कहेगा? स्वान दशा से देश शरीर की लाज मत हो, निर्लज होकर करो। पर दंड वे भूमो आश्वचांडल को करो, आप कल्याण चाहते आप तो ऐसी बात है, नहीं तो अपनी मर्जी है, चाहे जो करो। पर सत्संग सुनते हो तो कम से कम ये काम में लाओ, शरीर से न कर सो कम से कम मन से तो कर लिया करो, इसमें कौन सा खर्चा लगाता होगा? इसमें लज्जा ही आती नहीं, आदमी को शर्म ही नहीं आती, नमस्कार करो, नमस्कार करो। अब कुत्ता गधा सुअर इनको देखती नमस्कार करो, मन से नमस्कार करो, प्रणाम कर लो कि भगवान है, सब भगवान ईश्वर सर्वभूतानां वृद्धि संतिष्ठति। गीता में लिखा है संपूर्ण जितने प्राणियों है सब प्राणियों में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। किसी को भी बुद्धि से देखना, किसी को धमकाना, किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना, आप चाहो भला होगा, कभी भला नहीं होगा, कभी भला हो जाएगा? क्या भगवान ही यहाँ अंधेर है? सबके हृदय में भगवान बना, सबके हृदय में, दूसरे दूसरे पापी के हृदय में भी है, संतों के महात्मा की विशेषता से, क्योंकि वहाँ आवरण दूर हो गए, ये मेला अपना दूर हो गया है, इतना शुद्ध है विशेषता से है। जब भरत जी महाराज जा रहे हैं भगवान के मनाने के लिए, तो इंद्र ने समझा कि हमने तो कोशिश करके किस तरह से बनवा दिलाया है, भरत ले आएगा भगवान है भक्तों के वश में। ये भगत भरत है भगत, ये पहुंचेगा तो गर्मी हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने बृहस्पति ने समझाया कि तुम सोचते नहीं हो। सुनो सुरेश रघुवीर स्वभाव, सुनो सुरेश रघुवीर स्वभाव, स्वभाव सुनो निज अपराध रिसाइन का, खुद का अपराध करने से गुस्सा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करी राम रोष पालक सो इज्जा रही। जो भगत अपराध करता है वो राम जी के रोष में अग्नि में चलेगा, वो जलना पड़ेगा उसको। आप ये समझो कि मामूली काम है, मामूली नहीं है। जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावक सो इज्जा रही, उनको जलना पड़ेगा। भगवान उसको माफी नहीं करते। संत का अपराध करते हो फिर माफी करेंगे भगवान? विश्वास तो माफी नहीं करते। तो आप क्या जानो कौन संत है? संत का पता नहीं लगता। उपद्रिति से रहते क्या पता संत है? तो अपराध करना बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है, बड़ा पाप है। इस वास्ते किसी को भी धक्का दुखा दुआ में किसी को बुरा चाहो मत। बुरा चाहना है बड़ा भारी बुरा काम करना है। ऐसे बुरा करना है बहुत खराब काम है। तीन बात, बुरा मानो भी मत, बुरा चाहो भी मत और बुरा करो भी मत। ऐसा पक्का विचार हो जाएगा तो कर्म योग आपसे शुरू हो जाएगा। आप साहब वेद कर्म है वह करना नहीं पड़ता। निषिद्ध का त्याग कर दो वेद कम होगा। इसका मूल भी बताया मैंने, आप ख्याल करें न करें आपकी मर्जी है। मूल वास्तव में संसार का त्याग ही मुख्य है। इस वास्ते निषेध मुख से काम करना बड़ा ऊंचा है और बड़े सुगम है। किसी की पूरा करने में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, कुछ खर्चा होगा। पूरा नहीं करने में क्या खर्चा है आपका? क्या आपकी मेहनत पड़ती है? कौन सा विद्या लगानी पड़ती है? कौन सा पसीना आता है बताओ? निषेध मुख साधन तेज है। दान की अपेक्षा किसी का हक नहीं मारना है, बहुत ऊंचा है। दान का उतना फल नहीं है, दान देने का उतना फल नहीं है जितना फल दूसरे का हक मारने में है। किसी का हक मत मारो, आप शुद्ध रहोगे। हक मारोगे दान करोगे, दान का पुण्य नहीं होगा। किसी को कष्ट देना ये बात बढ़िया नहीं है, आपका नुकसान होगा, इस बात में फायदा नहीं होगा। इस वास्ते आप शुद्ध कृपा करो, कृपानाथ किसी को बुरा ना करो। अब क्या करोगे? बुरा करोगे नहीं तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे ये होगा, अथवा भला करोगे और क्या करोगे? तीसरी बात क्या करोगे? करो आप बताओ, सोचो बताओ। किसी का बुरा नहीं करोगे तो करोगे तो भला ही करोगे, कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं करने से आपको पाप नहीं लगेगा। कुछ नहीं करेगा पाप कैसे लगेगा? यार बुरा ही करोगे नहीं, आप भले हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे, ये पक्की बात है। अरे आपकी बुराई करने से वो ठीक हो जाए ये नियम नहीं है। वो माने तो हो जाएगी, इतनी होगी, आपके अधीन नहीं है। आपके अधीन आपकी बुराई करने यही अधीन है, इसके सिवाय अधीन नहीं है। उसका सुधार हो जाए ये संभव नहीं है। हो जाए मान ले तो हो जाए, नहीं माने नहीं होगा। इसमें अच्छी नीयत होने से आपकी बात बुरा नहीं होता है। आपको गुस्सा आ जाता है, आपको बुरा लगता है, अरे बुरा करते हो तो आपको उस काम बुरा लगा, आपने उसको बुरा किया, वो भला किया आपने, उसका तिरस्कार किया, भला किया गया। आप सोचो, स्वयं सोचो, आपने भला काम किया गया। अरे आप सत्संग करते हो, सुनते हो और आश्रम में रहते ही नहीं, बड़ा दंड होगा उसका। मामूली तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। वो बुरा किया था आपने, भोगेगा आपका, आपको क्या मतलब। आपको ऐसा ईश्वर ने आज्ञा दी है कि तुम बुरे करो उसे की, कभी नहीं दिया गया। शास्त्र आज्ञा देता है क्या, धर्म आज्ञा देता है क्या, ईश्वर आज्ञा देता है क्या, तुम बुरा करो। और उसने जो किया है वो किस भाव से किया है आपको क्या पता। आपने उसको पूरा मान लिया, उसने किस भाव से किया है, किस परिस्थिति में किया है, क्यों किया है, इस बात को आपको पूरा का पता है, बिल्कुल नहीं है। आप गुस्सा आ गया इस बात को कर दिया आपने, अथवा किसी सिखाने से कर दिया, किसी की किसी उसे भी किसी भी रीस किसी भी किसी भी निकाली। देखो आत्मा में ये एक निश्चय बैठी हुई बात है कि भलाई करने से आदमी भला होता है, भलाई करने से नहीं होता है, बुराई छोड़ने से भला होता है। भलाई करो साथ में बुराई रहे, करना इतनी ऊंची बात नहीं है। ये बात कृपा करके आप मान ले, सच्ची बात है। मैंने पुस्तकों पढ़ी है, संतों की बात सुनी है, इस वास्ते ये बात बहुत दामी है। बुराई नहीं करोगे आप कैसे बुरे रहोगे, आप बताओ। ऐसे बैठे बताओ आप में बुरी कैसे रह जाएगी, आप कैसे रह जाएगी बताओ। दान देने बुराई रह जाएगी, सेवा करने बुराई रह जाएगी, दूसरों की सेवा करने बुराई रह जाएगी, पर बुराई छोड़ दी बुराई कैसे रहेगी, बुराई छोड़ दी बुराई कैसे रहेगी। आप भले हो ही जाओगे, ये तीन बात से आप बुरे भले हो जाओगे। क्या करना कुछ पड़ेगा ना, बोलो पैसा लगेगा नहीं, एक कौड़ी देगा पसीना आप गाओगे नहीं, कष्ट आपको करना पड़ेगा नहीं, स्वाभाविक आप भले हो जाओगे। भलाई जड़, असली बुराई न करना ये भलाई जड़ है, जड़ से भलाई हो जाएगी, बहुत लाभ की बात होगी। इस वास्ते आप नियम कर रहे कि अब आप बुराई नहीं करेंगे। अगर आपकी जो बुराई कोई करता है तो वो करने वाली बुराई आपके बुराई कर सकता नहीं, आपकी बुराई होने वाली है तभी दूसरा बुराई कर सकता है, नहीं तो बुराई कर नहीं सकता। अगर बुराई करने का उनके हाथ में हो तो लिखा है नीति में सर्पानांच खलानांच वृद्धव्या हरिणाम, दूसरा धन लूटने वाले सांप है बिच्छू है और जो बुरे आदमी है उनका अगर किया हो जाए तो चौपट करते संसार को। चोरों के मन की बात हो जाए तो आपके मन आपके पास धन रहेगा, डाकुओं के मन की बात पूरी हो जाए तो आप धन रहेगा आपके पास, क्या आप सुख से रह जाओगे, नहीं रह सकते। अभिप्राय न सिद्धंती तेने न वर्तते जगत, ईश्वर जगत वर्त रहा है। इस वजह से बुराई करना आते नहीं है, आप बुरे हो जाओगे इसे संदेह नहीं है। दूसरे बुराई कर सकोगे नहीं। कहावत है भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूध नहीं पारी, भैंसे सिंगड़ा उठा फिर तिरु क्या हुआ, तुम तो दूध दूध ले, भैंसा सिंगड़ा भैंसू पारी, तू तो भले दूध ही पारी। तो कोई बुरा करता है आपका बुरा कैसे हो गया, कैसे कर रहे हो आप बुरे हो जाओगे, ये संदेह नहीं है। रावण बुराई करता है, मतलब नर नारी डरते हैं, परंतु वो जय सीता जी की चोरी में गया शान की नहीं कुत्ते की देखता है, डरता है। बुराई करते हुए आदमी डरता है, भयभीत होता है, अपना नुकसान होता है बड़ा भारी। वो समझता नहीं, वो समझता दूसरे बुरा करता हूँ, दूसरे का बुरा होता है दो नंबर में, एक नंबर में बुरा होता है आपका खुद का। जो बुराई करता है वो एक नंबर में बुरा अपना होता है। अरे अपने हृदय में बुराई पैदा हुई, बात करी, उसको कहा, चेष्टा करी, तो आपके अंतकरण में इतना बुराई, जिसको बुराई करे उस अंतकरण बुराई हुई, बुराई उसके अंतकरण बुराई हुई नहीं, उसकी बुराई आपने कर दी तो क्रिया हुई, पदार्थ हुआ, फिर आपके भीतर होगी बुराई। आप सोचो इन बातों को, निकल करो, बुराई न करना भलाई की जड़ है, भलाई असली है, उसी जड़ है वो, बुराई न करना। कर्मयोग अनुष्ठान परमात्मा की प्राप्ति का हेतु है, जो सांख्ययोग हेतु है उतना का उतना हेतु है। पांचवें अध्याय के चौथा और पांचवें दो श्लोकों में साफ कहा, जब आप बुराई नहीं करोगे तो क्या करोगे, तुम भलाई करोगे अथवा कुछ नहीं करोगे, तीसरी बात क्या करोगे, तीसरा काम क्या होगा बताइए। बुराई किसी करेंगे नहीं तो करेंगे तो भलाई करेंगे, अथवा कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं करने को धन नहीं होगा, करोगे तो भलाई होगी। तो भलाई की जड़ बुराई न करना है, भलाई करना भलाई नहीं है इतनी, वो भी अच्छा है, परंतु मूल से बुराई नष्ट हो जाए, ये बुराई न करने से होगा। बड़ा भाई सुधार होगा, आप कृपा करो कृपानाथ, हम तो देखो कैसे चले जाएंगे। आप काम में लाओ तो आपका फायदा होगा, नहीं लाओ तो नसरी की बात है, क्या करें बताओ, और हम क्या करें, हमारे किया तो होता नहीं, आपको तो आप जरूर होगा, फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है, हमारे संदेह नहीं है। आप बुराई न करो तो आप भले बन जाओगे, संदेह नहीं है। ये जितने बुराई करना छोड़ दे, गर्भपात करना छोड़ दे, नसबंदी करना छोड़ दे, ऑपरेशन करना छोड़ दे, खराब दवाइयां लेना अनिष्ट के लिए छोड़ दे, किसी प्राणी को दुख नहीं देना छोड़ दे, आप भले हो जाएंगे, हो जाएंगे। कैसे बुरे होंगे आप बताओ, खुला है अभी बताओ, आप बुरे कैसे नहीं जाओगे बताओ, कैसे नहीं जाओगे आप, बुरे रह जाओ कैसे गए, आप भूले कैसे रह जाओगे, बुरा समझोगे नहीं, बुरा चाहोगे नहीं, बुरे करोगे नहीं, तो बुरे कैसे रह जाओगे आप, भले आदमी में आप करना हो जाएगी, नहीं हो जाए तो नहीं, बन बुरे ही आप पर कैसे रहेगा आप बताओ, कितनी सीधी सरल बात है। तो बुराई नहीं जाए भलाई होगी, और होगा क्या, छोटी सी बात है। आपका कोई बुरा करता है तो आपके बुरा करने वाला आपको शुद्ध कर रहा है, हमेशा सुनना चाहिए, आपका बुरा करने वाला आपको निर्मल बना रहा है, आपको दंड दे रहा है, तो आपके कोई बुराई पहले की हुई जिसका फल दे रहा है, तो फल हो गया तो खत्म हो गया बुराई, आपके रहेगी नहीं, आपको भला हो रहा है, बुरा बताओ कैसे हो रहा है। आपके मन में ऐसी है कि वो दो के चार सुनावे तो भरा भरा तो चार नहीं सुना थे, आप घटा हो गया, दो के चार नहीं सुनाई तो आप घटा हो गए, तो घटा हुआ तो आप नफा हुआ, दो के चार सुनने से बढ़िया होता है, उसने दो सुने आपने चार सुनाई तो उसने दोनों काम किया, चार गुना चार काम किया, कौन सा भला काम किया। इस वास्ते बुराई करना नहीं, गुस्सा आया हुआ हुआ वो आदमी नहीं समझेगा, वो मेरी बात समझ नहीं सकेगा, गुस्सा आया हुआ है उसे तो दो चार कड़ी को सुनावे को मारपीट करे तो राजी होगा, परंतु शांति से आप विचार करो आप बुरे कैसे नहीं जाओगे, आप बुरे हो जाओ कैसे बताओ, कोई बताओ। तीन बात मानने से, बुरा मानना नहीं, बुरा सहना नहीं, बुराई करना नहीं, कैसे जाओगे, बुराई सुनना नहीं, स्वयं ने किसी बुराई सुना ही नहीं, कभी बुरी कहनी नहीं, दो बात और पांच बात और बढ़िया है, वह 300 कम से जाएगा। कितनी सस्ती बात है, कितनी ऊंची बात है। सुधे स्वभाव में लग जाओ, स्वभाव से बुराई सहल हो गए, मात्रा स्वस्थ तू कौन थे, शीत उष्ण सुख दुख दाल आगवा पायन वाले स्थान से तीक्षण तीक्षा का फल बताया। यंग इन्हें व्यथन देते ये बताने पहुंचे सो अमृत तो है, गलत है, मुक्ति का पात्र होता है, वह फायदा ही होगा। जो शांति पुरुष रहता है उसे फायदा होता है, नुकसान होता नहीं, कैसे होगा दूसरे को। भगवान कहते हैं सोम तत्व है, गलत अमर हो जाता है। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, करता संसार करता रहे। अपना अंत का शुद्ध करो भाइयों, ये मौका मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर है, नजरे कम बना पड़ जाए क्या पता है, कब जाना पड़ेगा। इस वास्ते बुरा ही न करना। बालकों को समझाने के वास्ते धमका दिया कर दिया तो उसका पाप नहीं होगा, क्योंकि बालक का भला चाहते हैं हम, ऐसा भला चाहते हैं और कहते हैं कि वो बालक समझते नहीं। इस वास्ते उन बेसमझी है तो वो बेसमझी मिटाने के लिए करो, पर ये भी बल है, दो नंबर की बात, परंतु उसे पाप नहीं लगेगा। कि नियत आपकी शुद्ध है, असली क्रोध आता भी नहीं है, दिखाना पड़ता है, दिखाने में कभी कभी आ जाता है, सच्चा क्रोध आ जाता है, बस उसको बुरा नहीं होता। बोलो मनस करो, लेकिन हमारे द्वारा हो गया तो उसका क्या प्रायश्चित है। नाम जप करो, लाख सवा लाख नाम रोजाना, कम से कम एक वर्ष दो तो तीन वर्ष करो तो बहुत ही बढ़िया श्राप हो जाएगा, एक वर्ष हो जाएगा। सवा लाख रोजाना नाम लेना एक वर्ष, पाप नहीं रहेगा। ये बहुत ज्यादा बताता हूँ, शास्त्र में तो लिखा है नाम नोस्ति यावति शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। पापी से पापी भी पाप कर नहीं सकता जितना नाम में पापियों करने की शक्ति है, पर पाप ने 10 अपराध रहित किया उसमें है। सवलक नाम लोगे तो आपका पाप कैसे रहेगा। देखो सवा नाम लिए बिना भी मतलब ऐसे मानो मत, पर नाम जप करो, ये नाम चाहता हूँ मैं, नाम जप करो आप, पश्चाताप हृदय में हो गया, पश्चाताप तो मिल जाएगा पाप, ताप जल हो गई, जितना खुशी हुई है आदि हुए उनसे सवाई डैडी दूने पश्चाताप हो जाए उसे पाप प्रायश्चित हो जाएगा। जितना राजी हुए हो उसे दो सवाई दे दो, दुख हो जाए मिल जाएगा पाप, पाप प्रायश्चित हो जाएगा। सवा लाख रोजी नाम पार बजा ले दो, आगड़ी पाप करूंगा नहीं। आपको बालक पर गुस्सा आया, बालक ने तोड़ फोड़ कर दी, खराब काम कर दिया, माँ को गुस्सा आया, वो रोने लग गया, माँ आगे नहीं करूंगा नहीं करूंगा, है ताकत माँ को मारोगे, फिर मारोगे क्या। तो आप जी दया भगवान में नहीं है, अब सच्चे विचार के आगे ऐसा पाप नहीं होगा, इतने मात्र से आप शुद्ध जाओगे। सवाल नाम लगे आप बहुत फायदा की बात होगी, ये कर लो। कर देते में एक माई रो पड़ी कि आप भिक्षा ले लो, भिक्षा वास्ते उसको मैंने कहा सवाल नाम लगू, पर मैंने कर लिया, उसी भिक्षा में दे दी, मैं भिक्षा ले लूंगा मत मत माना कभी है? वो राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे राम राम कर लो, हरे राम कर लो, गाड़ी मारती है। जैसे जो नाम जपता है भगवान का नाम, तो शास्त्र में आया है नाम जपते हो जाओ पश्चाताप से सब शुद्ध हो जाओ, रोने से शुद्ध हो जाए। पाप बहुत जल्दी कटता है, कारण क्या है देखो, आप स्वयं परमात्मा के अंश है। पाप आता है ऊपर से, भीतर से नहीं होता है। भीतर से खास पाप परमात्मा का अंश पाप शुद्ध हो, आपका कल्याण बहुत जल्दी हो सकता है। क्यों हो सकता है? मूल में शुद्ध हो आप, मूल में सबके सब परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी जीव, अविनाशी चेतन अमल, अविनाशी अविनाश हो जाएगा। चेतन अमल मन रही थे स्वयं, वो मन हो जाएगा उसकी, शायद सुख राशि है उसमें पाप हो जाएगा। आप शुद्ध है, आप भाव शुद्ध हो जाएगा, और अगर अशुद्धि नहीं करोगे, अशुद्धि होगी नहीं, टिकेगी नहीं आपको। आप अशुद्धि करते रहते हो, इस वास्ते शादी करने पर भी जल्दी सिद्धि नहीं होती। पाप छोड़ दो तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। खेत करते हैं तो पहले खेत को शुद्ध करते हैं, विपरीत जो झाड़ झंड है वो काट कर साफ करते हैं, जमीन को साफ करते हैं, तब खेती होती है। इस तरह से पाप पहले छोड़ना पड़ता है, तब शुद्ध होता है, फिर शुद्ध में खेती होती है, फिर भजन होता है। साथ में अशुद्धि करते रहोगे तो सर्वथा शुद्ध होगा नहीं, निर्मल हो सकेगा नहीं, अब निर्मल बन जाओगे ऐसा संदेह नहीं है। कैसे निर्मल बनोगे बताओ, क्या सुन दिखाओ। यदि पाप कोई आदमी करता है उसका फल तो नरक है, लेकिन जिस शरीर से पाप करता है वो तो यही रह गया, फिर पाप का फल कौन भोगता है? मोटर से आदमी मर जाए तो फल मोटर भोगती है आदमी, बात करता सीधी बात है। इतनी अकल नहीं आप में, पूछते क्या पूछते हो? शरीर करता है आप करते हो, पाप शरीर करता है आप करते हो, बताओ। कहते हैं शरीर करता है, आपके भी नहीं, बिना ड्राइवर के मार देती मोटर, मार देगी बिना ड्राइवर के मोटर, मार देती बिना ड्राइवर मार देगी, बताओ बोलो। ओंधी बात ठीक नहीं सकती, आपकी नीयत खराब होती है, नीयत खराब वो बहुत खराब है। आपकी जो दुख देने की नीयत हुई पैदा वो खराब बहुत ज्यादा है, पाप से भी ज्यादा है, वो है जड़ है, वो बीज है पाप का, आपकी नीयत खराब होती, वो दोष करने से जड़ है, जड़ जड़ बीज बीज फिर पैदा होगा। एक बीज में मीलों पर सिंगल जंगल है, एक बीज में मील पर सिंगल है, कई मील जंगल है। एक बीज बोया भटका, उसे एक बीज पैदा हुए, सैकड़ों हजारों बीज होते हैं, और प्रत्येक प्रत्येक वर्ष में होते हैं, सबका एक एक बीज होता है, कोषों भर में सैकड़ों कोषों में एक बीज सब बीज हो जाते हैं। समझेगा नहीं, आपकी नीयत हुई दुख देने की, उसे दुख होगा, दुख होना पड़ेगा, समझे नहीं है इसमें, बिल्कुल पक्की बात है। आप खूब बंद करो, खूब लाओ प्रश्न, नाराज नहीं होंगे, हम हमारी बात कट जाएगी तो हम नाराज नहीं होंगे, इस बात आप खुद लो, हमारी नहीं है बात, बात संतों की है। अब इंद्र क्यों बोलते हैं, हमारी बात नहीं है, हमारी बात थोड़ी बोलते हैं, हमारी बात जोर नहीं दे सकते, संतों की बात है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। लो गलती करता है तो धोखे चार नहीं करेंगे तो फिर और गलती करेगा। आपको ठेका है क्या गलती मिटा? गलती तो खुद खुद से कर रहा है ना, आपकी गलती, आपको ठेका दिया है क्या शुद्ध करना है? हमारा तो नुकसान कर रहा है ना, नुकसान सारा कृपा करे तो बिना प्रयास कर देगा, तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं तो वो नया कर देगा, कुछ नहीं कर सकता है। आपके नीति उस करो, नीति एक तो नीति है, एक धर्म है, एक मोक्ष है, एक नीति शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है, एक मोक्ष शास्त्र है। मैं मोक्ष शास्त्र की बात कहता हूँ, नीति नीति की नहीं, धर्म नहीं कहता हूँ। बताओ बताओ, खूब का प्रकट कर रहा हूँ, उत्तर देंगे बढ़िया। की बात गायत्री मंत्र का योग्य प्रसंग के बाहर की बात, गायत्री मंत्र का क्या महत्व है? नहीं, हमारी बात के काटो और पूछो मत, दूसरी बात मत छेड़ो, बिल्कुल मत। हमारी बात को काटो, हमारे राजी होंगे, नाराज नहीं होंगे, हमारा खंडन कर दो, हम नाराज नहीं होंगे, क्योंकि संतों की बात है, हमारा विश्वास है, खंडन हो सकता नहीं, आपकी ताकत नहीं किसी में, हमारी बात को खंडन करने की किसी ताकत नहीं है, क्योंकि हमारी बात ही नहीं है, बात संतों की है, संतों की बात कर जाएगी तो हमारी कर जाएगी, क्या उलाना मतलब संतों को मिलेगा, भगवान को मिलेगा, हमारे से मिलेगा, इस बात से हम निश्चिंत है। गुरु के विषय में कुछ बोल रहे, गुरु के पूछो क्या, मुझसे बोले बताओ, गुरु को बताओ, गुरु गुरु विषय में जो पूछो खुला पूछो, आप डरो मत, आप भी खुले हो, मैं भी खुला ही हूँ, मेरे को भी छुट्टी दे दो, आपको छुट्टी दे दूंगा, आपको तो पहले छुट्टी देता हूँ, फिर मेरे को भी छुट्टी दे दो, बंदों छुट्टी दे, फिर खुला बोलो। गुरु बनना बड़ा भारी अपराध है, कोई मामूली अपराध नहीं है, गुरु बनना, गुरु बनना बहुत बड़ा अपराध है, भगवान की तरफ से रोक करके अपनी तरफ खींच लेता, कितना अपराध है। आप थोड़ा सोचो, तर्क मेरी बात को काटो, मेरी बात को काटने से मैं नाराज नहीं हूंगा, मेरी बात को काटो, भगवान की तरफ जा रहा है, उसको अपना चेहरा बना लिया तो परमात्मा की तरफ जाते हुए को अपने रोक देना क्या पुण्य है, बताओ क्या आप उद्धार कर सकते हो कि नहीं, उद्धार कर नहीं सकते हो तो चेला बनाया ठीक है क्या, आप पूछो बात बताऊं, बड़ा बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, बोलो। गुरु के विषय में पूछ रहे एक दूसरा एक बात है, हाँ बोलो, पूछो भाई पूछो, खुला पूछो, खुला खुला, आप उसे छुट्टी छुट्टी। गर्भपात में औरत के साथ आदमी भी अपराधी है, दोनों मिलकर के भगवान का नाम ले में सवा लाख या एक औरत नहीं सवा ले लगे, दोनों ले बहुत बढ़िया, जो करे पाप नाश करने की इच्छा है वो जरूर ले, वो स्त्री पुरुष दोनों ले, वो नहीं ले तो पाप रहेगा कि उसे पाप भोगना पड़ेगा। आप बताओ दोनों को सुख मिला उसका नाश करना कितना भयंकर पाप है, आप सोचो इस बात को, स्वयं सोचो, जो आपको सुख मिला जिसके बिना आप रह नहीं सकते, मैंने कहा को रख नहीं सकते, आप रह नहीं सकते, इतना बड़ा सुख दिया उसने, जिसके गर्भ में आने में आप नहीं रह सकते, ऐसा सुख दिया और उसका नाश कर देना, इसके समान भयंकर पाप कौन सा होता है, बताओ आप बताओ, कोई बताओ इसे भयंकर पाप, बताओ बताओ, आपकी कृपा मानूंगा मैं पाप, बताओ बढ़िया, आपकी कृपा मानूंगा, आप जिनके बिना रह नहीं सकते वो आपने सुख भोगा, अरे उस सुख भोग परिणाम में गर्भ में आया, अरे उसका आप नाश करते हो, इसके समान पाप कोई दूसरा हो तो बताओ, खुली आपको सबको बताओ, सबको खुली बताओ, इसे समान कोई पाप हो, कोई पाप हो बताओ, आपको आनंद दिया और उसको मार देना, उसका प्राण ले लेना, इस समान कोई पाप है बताओ, बताओ बोलो, इस समान भयंकर पाप है कोई, उसे घर को दर्शन करा खराब, उसे घर की रोटी पानी पीना खराब, क्या हम भूखा मरना चाहते हैं? आप रोटी नहीं दो तो भूखा मरेगा कि नहीं? आप रोटी दोगे नहीं, मेरे पास पैसा है नहीं तो मरेंगे भूखा कि नहीं? तो भूखा मरने में फायदा है दूसरों को। आपको महान सुख दे उसको मार देना, आप जिस सुख बिना रह नहीं सकते ऐसा सुख आपको देना और उसको मार देना, जीने नहीं देना। कितना पाप, इतना भयंकर पाप, दूसरा बताओ कोई इस जोड़ी के पाप पाओ? यत पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गुरु पाप ने परशुर समिति में लिखा है। हर काम में गुरु जी को खूब खुला लेते थे, दशरथ जी हर काम में गुरु जी खुला लेते थे। हाँ। तो सलाह ले लो, भले गुरु जी मेरे से ले लो, मैं सलाह कब देंगे? अपनी तरफ से, अपनी तरफ से कपट नहीं रखूंगा और गुरु बनूंगा नहीं, सलाह अच्छी दूंगा, बड़े दूंगा। एक गुरु के बिना परमात्मा मिलने की कोई राह बताने वाला है? वो तो गुरु ही बता सकता है। 24 गुरु हा दत्ता रहे जी, गुरु जी ने पूछो गा वो चेला दत्ता रहे, पता है उसको दत्तात्रेय जी के 24 गुरु। अरे गुरु जी को पूछा जाए तुम्हारा चेला है दत्तात्रेय, क्या बता देगी गुरु जी? बताओ, जवाब दो, उत्तर दो। क्या वे सब भगवत प्राप्त थे? यार आप जी तो गुरु बनाते हो, आप जानते हो वे तत्व क्या है? वे जीवन मुक्त है, वे भगवान के प्रेमी है। भगवान का नाम लेने के लिए बोलते हैं, भगवान की तरफ चलने के लिए बोलते हैं, तो गुरु बनाएंगे तभी विश्वास होगा, नहीं तो विश्वास कैसे होगा? तो विश्वास नहीं हो तुम दुख पाओगे। विश्वास हम कहते हैं, हम धोखा नहीं देते आपको। मैं कहता हूँ तो आप जब करो, क्या मैं कम कहता हूँ क्या? गुरु बिना बिना कहने वाले कम है क्या? पुस्तकों नष्ट हो गई, आदमी नष्ट हो गए, सब मर गए, गुरु बनने से ही होता है, गुरु बने नहीं होता क्या? गुरु से कितनी शिक्षा मिलती है, दूसरों से शिक्षा कितनी मिली है? अगर ध्यान करो तो आपको ज्ञान हो जाएगा। गुरु से शिक्षा बहुत कम मिल रही है, माँ से शिक्षा मिलती है, खाना पीना बैठना चलना फिरना सब माँ सिखाती है। फिर माँ का आदर करते हो, गुरु आदर करते हो, बड़ा भारी अपराध करते हो। बताओ इसका जवाब दो, बताओ बता। आपके पास जवाब नहीं है, जो खराब काम करे उसके पाप पाप उसके पास जवाब होता है? उसके पास में जवाब है ही नहीं आपके पास। बताओ बताओ जवाब बोलो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है। हाँ हाँ। तो फिर बाद में गुरु तो भगवान ही हो गया, गुरु अपराधी कैसे हुआ? अपराधी हरे शिष्य धन शोकन हरे ही शो गुरु घोर नरक में पड़े ही। आपने जिसको गुरु बनाया उसे शोक नहीं होता है क्या? आप बताओ क्या हमारा शोक नहीं होता? बोलो बोलो बोलो, मैं हार मान लूंगा इस सभा में, हार मानूंगा मैं। बोलो हरे शिष्य धन शोकन हरे ही शो गुरु घोर नरक में पड़े ही। रामायण की सुपाई है, कभी उत्तरकांड में है, रामायण में बता सकते हैं आपको, लव रामायण बता दे। हरे शिष्य धन शोकन हरे ही शो गुरु घोर नरक में पड़े ही। बताओ आपका गुरु बनाया शो गुरु हो गया आपका? एक भी बताओ, एक एक आदमी बताओ आप में से, बताओ। गुरु के विषय में नहीं आ रहा है, एक एक विषय पर चलने दी। गुरु पर चलने भाई, दूसरी बात नहीं। भगवान राम ने कृष्ण ने इन्होंने भी गुरु बनाया, तो हम भी गुरु बनावे? वो गुरु बनाया तो वे जाने क्यों बनाया, कैसा बनाया, किसको बनाया, किसको बनाया, अरे क्यों बनाया? मैं आप लोगों को कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मारे गुरु बनने की इच्छा तो है नहीं। मैं तो कह दिया है, कहा हुआ कर कलकत्ते में लाल नहीं आप बम्बई में कहा है, बम्बई में कहा था मैं तो बाबा चेला बनने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो ऐसा हो, कल्याण मेरे को चेला बना लो। उद्धार करने की सामर्थ्य रखता, वो जो उद्धार करने का रहेंगे, मैं सेला बनाने, मैं सेला बनाने तैयार हूँ। ऐसा पढ़ाधिकार मिलेगा को, ऐसा आपने कहा था, इतना पढ़ा लिखा सेला मिलेगा नहीं आपको, पढ़ाधिकार प्रसिद्धि प्राप्त, सब बातें कही थी आपने। सब बातें याद नहीं है, कहा था मैंने, आप कोई गुरु बनो, मैं चेला बनने को तैयार हूँ, भगवान की प्राप्ति करा दो, सिद्ध इतर बड़े आनंद से कह रहा हूँ, बड़ी खुशी बनाऊंगा, चेला बनाऊंगा तो खुशी बनाऊंगा, ये लोगों में प्रचार करूंगा, आपका चेला बनाने के लिए कहूंगा, आप प्रतिज्ञा करता हूँ, आप सौंप जाए, आप कई चेला बनेगा, एक मैं चेला बन जाऊंगा, बोलो आ जाओ चेला बनाने, आ जाओ कंपनी तैयार है। गुरु जी बात की और बताओ, मैंने आप बात कई दिन में की हो के मेरा उस साधक से किंचित मात्र विश्वास नहीं। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 6 फरवरी सन 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे गांधीधाम गुजरात में हुआ। राम।